Una, dúas e tres. Radio Abrente. Abra túa mente. Pedreiro 2017. E que foi, que foi, que foi, que será? Din que temos lingua, será verdade, será verdade, será verdade. Xa calla pra fora, non agoches máis. Xa levábamos ben tempo fodidos por vende anos. Con aquilo de que había que falalo castellano. Con aquilo de que había que falalo castellano. Hola, amigos e amigas. Hoxe estamos aquí para falar da perda do galego. Correcto. A pérdida do uso do galego está converténdose nun gran problema que dentro de pouco teremos que empezar a remedar. Según recentes estudos realizados polo Colexio Abrente, o galego apenas se usa nas casas, en conversas entre pais e fillos ou entre amigos e amigas. Tamén dicir o respecto que estáse a producir así e cada vez máis unha diglosia importante, e non pode ser que un idioma único e propio da nosa terra pérdase co tempo e pase a ser ignorado pola poboación. Este prestixio e privilexio non se debería perder, porque danos non só personalidade, senón tamén nos permite comunicarnos con moitas máis partes do mundo, xa que é moi parecido ao portugués, entre outros. Desde Radio Abrente queremos impulsar a fala do galego e así continuar falando e evolucionando este idioma que tanta historia ten. O galego é o noso idioma. É moi divertido falalo. Non queremos que se deixe de falar. É o idioma dos galegos. Os dinosaurios extinguíronse. Non queremos que lle pase o mesmo galego. Salvemos o galego. Eu que defendo a miña lingua e a miña cultura. Resucitaremos o galego como fixo Rosalía de Castro. O galego é como un superpoder. Ninguén non lo quitará. O galego é moito mellor para o mundo e se o estudamos será mellor para os colexios. O galego é o meu desexo. O galego, canta historia temos. A lingua galega está enfermiña, está pasando un mal momento e todo alumnado do Colexio Abrente queremos axudar a revivila. Queremos opoñernos á súa extinción, como di o título do último disco da cantante galega SES, e darlle folgos para que cambien as cifras. Din que non lle quedan máis de 50 anos de vida. En 20 anos duplicouse o número de galegos que nunca falan o idioma propio de Galicia. Os nenos galegos xa non falamos galego. Caso 50% só falamos castelán e tan só un 13% fai en galego. E incluso costa nos pronunciar algúns sons propios do galego como xe ou o NH. A ver, repetide comigo. Unha, xeitoso, ai non o. O galego pérdese e comeza a ser a lingua dos vellos. Os moi pequenos que somos os falantes do futuro, cada vez somos máis castelán falantes. Quero ver aquilo que tamén son. Cambia o meu xic, inda non topei outro mellor. Xa fun ali. Segundo de primaria, vannos dicir palabras bonitas en galego. Enxebre. Larpeiro. Prantas. Berce. Pagalume. Meiga. Agarimo. Amencer. Arco da Vella. Axouxere. Peizos. Volvoreto. Cativos. Coello. Fermoso. Foliada. Colfiño. Grazas. Lareira. Lembranza. Meigallo. Moriña. Riquiña. Trapalleira. Xogo. Os de terceiro de primaria dirán frases e refráns con retranca. Mentras falas, non comes. Cando a Candelaria chora, metade do inverno vai fora. A curiosidade matou ao gato. Para dicir mentiras e comer pescado, hai que ter moito cuidado. A todo porco lle chega o seu San Martiño. En decembro non hai gato que non temble. En San Martiño trompos ao camiño. Eres como un toxo. Picacho lombo. Puxo serrabudo. É máis lista que un gallo. Eche o que hai. O que ten cu ten medo. É máis feo que unha noite de tronos. Vaya modiño e consentidiño. Vas dormir quente. Outra vaca no millo. Marcho que teño que marchar. Llegar a encher. E ti de quen ven sendo. Nin arre nin xo. Malo será. Mexan por nós e din que chove. Primeiro e segundo da ESO recitan uns poemas. Título: Deitado frente ao mar, de Fran Alonso. Lingua proletaria do meu povo, eu faloa porque sí, porque me gosta, porque me peta e quero e dá má gana, porque me sai de dentro, al lado fondo dunha tristura acera que me abrangue, o ver tantos patufos deleigados, pequenos mequetrefes en raíces, que, o por a garabata, xa non saben afirmarse no amor dos devanceiros. Falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos, e ser, co rostro erguido, mariñeiros, labregos da linguaxe, remo e arado, pro a rella sempre. Eu falo porque sí, porque me gosta, e quero estar cos meus, coa xente miña, perto dos homes vos que sofren longo unha historia contada noutra lingua. Non falo pros soberbios, non falo pros ruís e poderosos, non falo pros finchados, non falo pros valeiros, non falo pros estúpidos, que falo para os que aguantan rexamente. Título: Poema do Alleado, de Manuel María. Son un bilingüista, moi apaixoado, un colonialista ben colonizado. Teño lingua nai, e unha lingua pai, e unha lingua filla. Que maravilla! Son un alleado, fino progresista, ben domesticado, son un castrapista, como está mandado. Raya Vente, abre a túa mente! Eu que defendo a miña lingua e a miña cultura. O galego é o noso idioma, é moi divertido falalo. Non queremos que se deixe de falar, é o idioma dos galegos. Os dinosaurios extinguíronse. Non queremos que lle pase o mesmo galego. Salvemos o galego. Resucitaremos o galego como fixo Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Castelao. O galego é como un superpoder. Ninguén non lo quitará. O galego é moito mellor para o mundo e se o estudamos será mellor para os colexios. Non me sexas lelo, fálame en galego. Primeiro de Educación Primaria, vannos cantar o mercado, de María Fumasa. Eu sacudim, sacudim, sacudim, mas Radio Abrente. Imos a entrevistar a Laura Sáez, fundadora da editorial Patas de Peixe, creada en 2008 e con xa 20 títulos publicados. Ola, Laura. Grazas por concedernos esta entrevista. Se che parece ben, imos comezar. Por que a idea de crear unha editorial en galego? Bueno, pois a editora Patas de Peixe naceu no do ano 2008 e foi unha idea un pouco natural, porque éramos un grupo de xente... Bueno, a ver, a idea partiu de min, porque eu son traductora de formación, estudei traducción e interpretación en Vigo e sempre traballei como traductora para outras editoriais. E primeiro te contratan para facer moitos traballos diferentes, pues, para traducir a veces, pero moitas outras veces para corrixir textos, corrixir edicións xa feitas... E no ano 2007, cunha bolsa, fun a Dinamarca a aprender dinamarqués, porque a literatura infantil en Dinamarca é moi potente, e fun a aprender e a traducir ao galego, pero eso foi voluntariamente. E interesoulle unha editorial e publicaron un libro que eu traducira, e digamos que ese proceso vivín especialmente intensamente, e cando vin o libro dixen, mira, pois isto tamén o podía ter feito eu, e con dous amigos deseñadores, un día así falando, pois foronos entrando ganas e ganas de crear os nosos propios libros, e esa foi a orixe. Así naceu o Incrible Neno Devorador de Libros, que foi o noso primeiro título. Ten algún significado o nome Patas de Peixe? Pois mira, esa é unha pregunta que nos fan así sempre en todas as entrevistas, e sempre decimos que non, que é un segredo, que está aberto a distintas interpretacións, pero bueno, por ser a radio do Colexio Abrente, igual vos podo dar a exclusiva e contarvos a verdadeira historia de Patas de Peixe. Patas de Peixe ven dun dito que decía a miña avoa, que se chamaba Bernarda, que cada día tiña que facer de comer para 15 persoas, porque éramos moitos, tiña... tres fillos, os fillos tiñan fillos, e cada día nos xuntábamos ali, e os pequenos sempre lle preguntábamos, que hai de comer, que hai de comer, que hai de comer? E ela, que era de orixe castela, decía canguingos e patas de peces, pa que a deixáramos tranquila e que a deixáramos traballar, e iso significaba sal da cociña, que molestas. E eu, bueno, pues lle teño moitísimo cariño, e unha forma de honrar así aos maiores, aos que están aí, non? Que son gracias aos que nos somos quen somos. E temos tamén a palabra aí canguingos, que é outra cousa para investigar, que se algún día temos outra editora con de outras características, xa lle temos o nome posto tamén. Pero sodes especializados en libros ilustrados. Gustaríache facer unha novela así en ilustracións? Libros en ilustracións sería unha opción, o que pasa que non sería con Patas de Peixe. Patas de Peixe nace como unha editora de álbume ilustrado, que é esa combinación maravillosa entre ilustración e texto para crear unha cousa diferente, e un álbum ilustrado en galego. Todo o que non sexa álbum ilustrado en galego pode ser unha experiencia editorial diferente e pode ser un experimento, pero non sería Patas de Peixe, sería, pois, o mellor esta que vos decía antes, a editorial Canguingos, pois pode ser. Pero bueno, en calquera caso, editar ficción a min non me atrae tanto como álbum ilustrado. Non sei por qué, supoño que porque eu son moi fan da ilustración e me encantan as posibilidades que ten o álbum ilustrado. A ficción prefiro consumila, lela no sofá e camantiña, pero editar ficción polo momento non é algo que nos chame moi. Por que procesos ten que pasar un libro antes de ser publicado? Pois antes de publicar un libro, bueno, isto é un proceso moi longo que se queredes un día podemos facer no cole algo para que se vexan todos os pasos, porque é unha cousa que, bueno, estaría guai facer algo así, máis visual, pero vamos a poñer o límite, as limitacións da radio e contalo por aquí. O primeiro que hai que ter é unha idea. Suena bastante obvio, pero a veces é o máis difícil, que che chegue a idea brillante ou que apareza o libro que queres editar. E unha vez que teñas esa idea, pois hai que pensar nos dereitos de autor. Como nos traballamos con traducións de libros xa feitos, esa idea pois é un libro que xa existe en outro idioma. Entón, o primeiro que temos que facer é ir a falar coa autora, coa autor, e xestionar os dereitos. Eso quere dicir pedir permiso. Teñenche que deixar publicar en galego, e ese é un proceso que pode ser moi difícil ou moi sinxelo. Depende que cada libro tenga a súa propia historia e é totalmente diferente a súa produción. A veces non hai problema para ter os dereitos, a veces os autores teñen un montón de requisitos e nunca se sabe, que hai que intentar sempre cumplir con eles, porque os autores son os donos do traballo. Entonces, o que les pidan por esa boquita, pois hai que intentar facer o posible. E unha vez que temos os permisos, pois xa é poñerse manos á obra. Xa entra unha serie de traballos que pasan, teñen lugar no ordenador, como pode ser a traducción, a corrección, a maquetación. Despois de maquetar se volve a corregir. E despois volvemos a partes de produción máis tediosas, non, pero bueno, é complicado visitar moitas imprentas para ver que imprenta che faría mellor o traballo. Como son libros ilustrados os nosos e o debuxo é super importante, as colores, as cores son moi importantes tamén, entón tens que estar cunha imprenta que traballe ben e que entenda ben o que é traballar con cores, que non é moi fácil, non? Cando consigues unha imprenta que traballa ben, pois outra vez volvemos a facer máis probas, danselle os arquivos, imprimen unha vez, sale ben, se volve a facer, ata que xa se lle dá o ok a todo, e xa lle dan o botón de facer libros e xa salen os 1000 libros seguidos. Despois hai que meter eses libros en caixas, transportalos, guardarlos no almacén e logo de aí van saindo un a un cara as librerías. É un proceso longo e complicado, pero a veces temos un libro e parece que é moi sinxelo de facer, pero detrás hai moitísimos traballos e moitísimas revisións. E logo dá, imaginade a rabia que dá cando o libro xa está feito e de repente atopamos un erro que ninguén vira durante todo ese proceso, pois te entran ganas de tirarte pola ventana. Pero non podes. Isto é moi importante, nenas e nenas. De todas formas, isto ten solución. Cando se esgota o libro e se fai a segunda edición, xa se corrixe o erro anterior e volve a salir, cousa que nos pasou no título do Grúfalo. Hai por aí unha edición que ten unha vogal de máis. Aquí un reto, a ver se o atopades. Facedes principalmente traduccións. Faríades a edición dun libro orixinal? Pois, a ver, sería moi interesante facer un libro orixinal bueno, non sería de Patas de Peixe, sería da autora que fose. E a verdade é que sí que nos chegan, cada semana nos chegan 3 ou 4 orixinais de xente que escribe cousas e que queren publicalas e nos las mandan por si nos interesan para publicar. E ata agora nunca nos decidimos porque, eu creo que, sinceramente, porque nunca chegou un proxecto que o tuvéramos moi claro, ¿no? Que dixéramos, ui, isto vai ser unha maravilla. Sempre ou nos chegan textos moi boas con ilustracións maluchas, ou ilustracións moi boas onde a historia é frouxa, ou nos chegan cousas que non acaban de convencernos porque ou están enfocadas para outro tipo de público, ou, como decíamos antes, é solo ficción e non aparecían ilustracións por ningún lado, depende. Nunca nos chegou nada original en galego. Sería moi bonito, sería un segundo paso adiante para editorial que nos apetece moito dar, pero chegará cando teña que chegar. Hai cousas que non se poden forzar, porque senón o resultado sería, pois non sería natural. Antes de facer a editorial de Patas de Peixe, tiveras algunha experiencia na edición de libros? Pois antes de Patas de Peixe, sí, tiñamos moita experiencia, porque o que pasa que traballando para outras editoriais. Eu como tradutora traballei 10 anos no mundo da traducción e da interpretación e principalmente traballando con editoriais, sí que traducín moitísimo. E é como mellor se aprende, precisamente, se nos meteramos en Patas de Peixe embarcándonos nesto sin ter nin idea do sector, que a cantidades cousas que aprendemos despois, se aínda hai que sumarlle a partir de cero, Imaginade vos, no, pasa que bueno, eu sí que a experiencia que tiña era principalmente de eso, de corrección e de traballar co texto. Nunca na vida traballáramos pedindo orzamentos, indo a feiras, eso son cousas máis específicas que aprendimos despois. Pero sí, e o traballo para outras editoriais pois tamén é moi bonito, porque bueno, gracias a esas editoriais moi potentes, pois tuven a oportunidade de traducir pois os libros de Harry Potter, por exemplo, ou de corrixir os dicionarios xerais, e bueno, son horas e horas de traballo e de experiencia que, aínda que non te das conta, e a veces na vida pensas que hai certas experiencias que non che sirven de nada, para outras cousas, de repente é moi útil ter feito según que cousas, non? Que no momento mentre estás facendo parece que non che teñe moito sentido. Ou sexa que sí, experiencias todas son boas. De momento tedes 20 títulos publicados. Hai alguno que lle teñas especial cariño? Pois, a ver, a verdade é que non. Cada libro é diferente e é curioso e son libros, non? Pero a historia que tes con cada libro, como vos dixen antes, que cada libro ten a súa historia e algúns que pois que é moi difícil conseguir os dereitos, ou hai outros que teñen algunha historia detrás, ou hai algúns que non se venden nada, ou hai algúns que se venden moitísimo. Cada un ten a súa propia historia, entonces, aínda que sone a cliché, pois cada un é especial a súa maneira. O primeiro do Incrible Neno, pois porque foi o primeiro. O da vaca, porque a vaca a maioría coñece media Galicia e vai pola quinta edición. O dos extraterrestres, porque non vendemos nin o primeiro. E a pesar de eso, é un dos meus libros favoritos, foi un libro moi especial, é un libro que é solo verde e negro, e é un libro que conta unha historia dunha forma moi original, e o ilustrador para min é un monstro porque é capaz de, con dous trazos, contar unha historia moi complexa. O libro dos medos, a min personalmente, ten un significado moi especial, porque, bueno, trata dos medos, das fobias, e a través dese libro pois nos chegan historias moi increíbles. Cada un é totalmente diferente. Os 20 libros do noso catálogo, que son 21 xa, esta semana chegou a segunda parte da vaca, de primeira semana na Escola de Vacas, pois cada un dos libros é parte da nosa historia, e como sacamos moi poquiños libros o ano, como moito dous, pois cada libro está moi pensado, e detrás de cada libro hai unha historia diferente e moi concreta, e da que nos acordamos moitas veces. Ou seja que todos por igual. Tedes algún proxecto en proceso? Pois en proceso ahora mesmo temos reeditar, porque esgotamos o Grúfalo, e máis a filla do Grúfalo, e máis o Increíble Devorador de Libros. Todos esses libros hai que repoñelos, hai que volver a editar, a imprimilos e volver a facelos, porque ahora mesmo temos un montón de xente que quere lelos e non están nas librerías porque están esgotados. Chegou xusto esta semana a primeira semana na Escola de Vacas, que esperemos que teña moito éxito, porque é un conto espectacular sobre a importancia da diversidade e na escola, ¿no? Como todo aquel que é diferente ten algo que aportar na escola, e temos moitos exemplos de xente con diferentes capacidades, e a escola a forma todos, ¿no? Vacas e pitas e todos por igual. E despois, para despois do verán, a idea é sacar un libro novo, pero aínda non temos moi claro se o vamos a sacar ou non, porque temos un problema de traducción moi gordo en este libro. E é un tema moi interesante. Se nos coñecemos algún día e visitamos o Abrente, igual podesme dar un pouco de axuda, porque xusto hai unha palabra que o traducila, digamos que deixa de funcionar o chiste, que é o centro do libro. E algo que non vos podo revelar, porque é, digamos, como revelar o final. E ata que non lle deamos solución a este problema de traducción, non vamos a decidir se o vamos a sacar ou non, porque perde o 60% do chiste. E é unha pena, porque o libro é tan bonito e a historia é tan divertida, que a ver como facemos. Aí o deixo. Igual é un reto que igual o acabamos facendo xuntos nun futuro. Moita sorte e moitos libros máis para Patas de Peixe. Gracias. do mar pola orela vollei na pasar, na fronte unha estrela no vi con cantar. E vina tan soia na noite sen fin, que inda recei pola pobre da tola, eu que non teño que rece por min, que inda recei pola pobre da tola, eu que non Radio Abrente. Un, dous, tres, a. Que falemos en galego unha cosa natural, como a chuvia no inverno e a calor no verán. En galego. Xa, sí, en galego. Xa, sí. Ainda pas que non lle falan aos seus fillos en galego, porque empeza que unha lingua para pobres e paletos. En galego. Xa, sí, en galego. Xa, sí. A tus pais animarás a falarche en galego, non te van salir nin tampouco caro o pelo. En galego. Galego. Xa, sí, en galego. Xa, sí. As rapaces e rapazas que ao ir ao instituto non queren falar galego porque din que montuno. Mais se alguén che fai tilín e o queres namorar, falle beiras en galego que seguro ligarás. En galego. Xa, sí, en galego. Xa, sí. Hai rapaces e rapazas que queren falar galego, pero aínda non o falan porque din que teñen erros. En galego. Xa, sí, en galego. Xa, sí. Aunque fales todo o día, non che podes sentar mal, nin da mocos, nin da febre, fai a proba, xa verás. En galego. Xa, sí, en galego. Xa, sí. Falemos a nosa lingua con a lingua moi moderna, nas escolas, e nas casas, nas cidades e aldeas. Falemos a nosa lingua con a lingua moi moderna, nas escolas, e nas casas, nas cidades e aldeas. Falemos a nosa lingua con a lingua moi moderna, nas escolas, e nas casas, nas cidades e aldeas. Falemos a nosa lingua con a lingua moi moderna, nas escolas, e nas casas, nas cidades e aldeas. En galego. Xa, sí, en galego. Xa, sí, en galego. Xa, sí, en galego. Xa, sí, en galego. Xa, sí, en galego. Xa, sí, en galego. O que me inspira é sei comunicar e entoleteme. Iso de que che conto todo que é ajá. Estou tan tan perto de ti e ti estás tan tan perto de mi. Isto que fago é tan tan tan singular. Escrevo un mundo tan tan particular. Información que podes necesitar e distracción que podes aproveitar. Ajá. E non digo non son algo cultural, non o fago por pasta, non son comercial, só son un medio de difusión, non aporto lixo, iso non o quero, non. Aprende o, atende o, ascende o, defende o, entende o, estende o, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aprende o, atende o, ascende o, defende o. Hai unha nova corrente, a emisora do Colexio Abrente. O galego é o meu desexo. Mima a túa lingua. A lingua é boa, a nosa é a mellor. É bonito é o galego, é o máis divertido de falar. Temos que falalo ou se escapará. Fala galego e animarás a que os demais o falen tamén. Falando galego divertirémonos. O galego é o noso idioma, ninguén nos lo quitará. O galego moi bonito. Ben, ben, chegas cedo para aprender galego. Zipi zape, o galego ao taque. Anímate a falar o noso idioma, o galego. Fala galego e pensarás que estás no ceo. Fala de galego, que é moi ledo. Hai que amar a nosa lingua, que é o galego, pa non esquecelo. Fala o galego, o idioma de Galicia, que é unha ledicia. Fala ben galego, que é o noso idioma o queremos. Fala galego, para non esquecelo. Fala galego, xa o dicía o meu avó de Castrelo. Cando estés aburrido, fala galego que é moi divertido. Fala a nosa lingua que é moi divina. Falemos en galego, é a nosa lingua e temos que mimala. Fala en galego desde moi cedo. O galego, canta historia temos. Con aire fresco de mar, curo feridas e loitos, que sexan poucas ou moitos é necesario sanar. E vendo o mundo rodar, dando tumbos de vencido, dou por perdido, perdido, e recollo que quedou, eco que me queda vou seguindo meu percorrido. Para seguir camiñando fago noite na esperanza, apoio-me nas lembranzas e alimento-me de sons. E nutro-me das cancións que dan cor a esta existencia, evitando a disidencia dun obrigado vivir, que me fan chorar e rir, que me instalan na insurxencia. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorar mientras quede corazón. Aspiro a soñar esperta para facer máis levadeiro este trito traizoeiro que garda unha fin incerta, e cantar a gorxa aberta e deseñar utopías para encher de luz os días en que o sol non me sorrí, en que non te teño a ti para inspirarme melodías. E así seguirei rimando no medio do bombardeo, emulando canso reo reconvertido en poeta, que tengo fora por meta e tengo dentro baleiro un ollar sempre tristeiro e o pensamento no ar, onde vou ao meu cantar, onde non hai carcereiro. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras quede corazón. E invocando a redención neste recuncho do mundo, faise o meu cantar profundo como a terra en ultramar. Coro faise o meu cantar o saberme secundada, ainda sendo abandeirada dos que as levan de perder, e por eles que hei morrer sentindome acompañada. En a liberdade áurea do melódico elemento, baila risa co lamento e o cego co soñador, o paria co gañador e o rebelde co castrado, que co sentir mutilado ignora aquilo que eu sei, por ele que eu berrarei para velo liberado. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras quede corazón. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras quede corazón. No, no.